أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله اعبد مخلصا له ديني. قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں اعمال صالحہ کی جانب کہ اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے بچاؤ. اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرو اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس سے منع ہو جاؤ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام یا عباد الذین آمنوا. اے میرے اللہ کے بندوں او لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اتقوا ربکم ڈرو اپنے پروردگار سے. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام یا عباد الذین آمنوا. اے میرے اللہ کے بندو وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اتقوا ربکم ڈرو اپنے پروردگار سے. آمنو میں اشارہ ہوا لا الہ الا اللہ کے مسئلے ماننے کی طرف اور اتقوا ربکم میں اشارہ اس جانب ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا کہ اللہ آپ ہی کو حاجت روا مشکل کشا مانیں گے, آپ ہی کو جو ہے برکت والا جو ہے وہ مانیں گے, آپ ہی کو بیماریوں کی ٹھیک کرنے والا اولاد کا دینے والا جو ہے وہ تصور کریں گے, آپ پہ ہمارا عقیدہ اور اعتقاد ہوگا. اسی طرح اللہ نے جن احکام کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں گے, جن احکام سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتقوا ربکم ڈرو اپنے پروردگار سے. کلمے کے اندر اللہ کے ساتھ آپ نے جو وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ نے جس کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جاؤ. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا. للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکی کی, فی ہذہ الدنیا اس دنیا کی زندگانی میں, حسنتن بہتری ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں للذین احسنوا, ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکی کی, فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں, حسنتن بہتری ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں نے نیکی کی, نیکی سے مراد کیا حق کی طرف بلایا, اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا, تو ان کے لیے اس دنیا کی زندگانی کے اندر جو ہے وہ حسنہ بہتری ہوگی. حسنہ سے مراد اطمینان اور سکون بھی ہے, اسی طرح حسنہ سے مراد دنیا کا اقتدار اور غلبہ بھی ہے, حسنہ سے مراد بیان کرنے کا توفیق, بیان کرنے کی توفیق بھی ہے, اسی طرح حسنہ سے مراد جو ہے وہ اچھے ساتھی اور اچھے دوست بھی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں للذین احسنوا, ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکی کی, فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں, حسنتن بہتری ہے, وارض اللہ واسع, اگر تم بیان کرو اور کوئی آپ کو بیان کے لیے نہیں چھوڑتا, کوئی آپ کو اجازت نہیں دیتا بیان کرنے کا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ملک کو چھوڑو, علاقے کو چھوڑو, مگر اللہ سے دوستی کو جو ہے وہ نہ چھوڑو. وارض اللہ واسعہ, اور زمین اللہ کی واسعتن فراخ ہے, اور زمین اللہ کی واسعتن کشادہ ہے. اور آپ نے پڑھا تھا سورہ نساء کے اندر فتوحات جروفیہ, پس ہجرت کر جاؤ اس میں. اللہ کی زمین جو ہے یہ کیا ہے, کشادہ ہے, اس کے اندر جو ہے آپ ہجرت کیجئے. یہاں نہ صحیح کہیں اور صحیح, مگر اللہ کی کتاب سے جو ہے آپ تعلق کو جو ہے وہ توڑیں گے نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وارض اللہ واسعہ, اور زمین اللہ کی واسعتن کشادہ ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, یقیناً پورا دے گا اللہ صبر کرنے والوں کو, یقیناً پورا دے گا اللہ صبر کرنے والوں کو, اجرہم ان کا بدلہ, بغیر حساب, بے حساب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ نے مسئلے کو بیان کیا, تکالیف اور مصیبتوں کی وجہ سے جو ہے آپ نے حق کے بیان کرنے کو نہیں چھوڑا, آپ نے تکالیف اور مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن جو اجر ملے گا وہ کیا ملے گا, بغیر حساب ملے گا. ایک لاکھ نہیں, ایک ہزار نہیں, ایک کروڑ نہیں, 49 کروڑ نہیں, 50 کروڑ نہیں, بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا, بغیر حساب. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تناظر میں ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال تولنے کی ترازو کو جو ہے نصب کیا جائے گا, اسی طرح عمل ناموں کو جو ہے وہ کھول دیا جائے گا, نماز پڑھنے والوں کو جو ہے وہ بلائے جائے گا, اور ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ تول کے جو ہے ان کو دیا جائے گا. اسی طرح حج کرنے والے روزہ دار, اسی طرح زکات دینے والے, ہر اعمال کی جو ہے اللہ رب العزت تول کر جو ہے اجر و ثواب جو ہے وہ دیں گے. اس کے بعد جو ہے اللہ تکالیف اور مصیبتوں والوں کو بلائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ رب العزت ترازو اعمال کو جو ہے وہ نصب نہیں فرمائے گا, اور نہ ہی اللہ رب العزت ان کے اعمال کو جو ہے عمل نامے کو کھولے گا, اور ان کو اللہ رب العزت جو اجر دے گا تو وہ کیا ہوگا, بغیر حساب ہوگا. جن کے اجر و ثواب کو دیکھ کر جو ہے عام لوگ جو ہے یہ آرزو کریں گے کہ دنیا کے اندر ہم پہ اتنی تکالیف اور مصیبتیں کاش کے پڑتی کہ لوگ جو ہے ہماری بوٹیوں کو اور ہمارے گوشت پوش کو لوہے کی کینچیوں سے وہ ہمارے بدن سے جو ہے وہ دور کر جاتے, اور اسی حالت میں جو ہے ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے, اور اسی حالت پر جو ہے ہم صبر کرتے. اسی طرح تو ان کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ کیا, بغیر حساب. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا بیٹا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو کافروں نے جو ہے ان کو خوب تڑپایا, خوب مشکلات سے جو ہے ان کو دوچار کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ ان پہ گزر ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم صبر کرو, اور صبر کا مقام اور درجہ جو ہے وہ کیا ہے, جنت ہے. تم صبر کرو, تمہارے لیے جو ہے وہ جنت ہے. تو جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے جنت ہے. اور اللہ رب العزت ایمان والوں کو فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ایک دوسرے کو حق کی بھی تلقین کرنے والے ہوں گے, اور ایک دوسرے کو مشکلات پر ڈٹ جانے کا درس دینے والے بھی ہوں گے. کہ تکلیف اور مصیبت آئی, ایمان والوں پہ تکلیف اور مصیبت جب آتی ہے تو تکالیف اور مصیبتوں کے وقت جو ہے وہ صبر کرتے ہیں, تو ان صبر پہ بھی اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے. اور جب ان پہ کوئی خوشی آتی ہے تو خوشی کے وقت یہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں, تو ان سے اللہ رب العزت جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو منکر اور بیمان انسان ہوتے ہیں تو جب ان پر تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ آتی ہے تو اس میں بے صبری کا مظاہرہ کر جاتے ہیں, اے اللہ ہمیں دیکھا ہے, ہمارے سوا کسی اور کو آپ نے نہیں دیکھا. اور اسی طرح اگر اللہ رب العزت ان پہ کوئی خوشی لاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کام کر جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے خلاف ہوتے ہیں, تو اللہ ان سے کیا ہو جاتا ہے, خفا ہو جاتا ہے. تو ایمان والوں کے لیے خوشی اور غم دونوں جو ہے باعث ثواب ہے, اور بےمان انسان کے لیے خوشی اور غم دونوں جو ہے باعث تاوان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں پہ, حق پرستوں پہ کبھی اللہ رب العزت تکالیف لاتا ہے کہ ان سے مستی جو ہے وہ ہٹ جائے, مستی جو ہے ان سے دور ہو جائے, اور کبھی اللہ رب العزت ان پہ خوشی کو جو ہے وہ لاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت اگر صرف جو ہے ایک آدمی پہ خوشی لائے تو اس کے اندر جو ہے وہ مست ہو جاتا ہے, متکبر بن جاتا ہے, اور اگر ایک آدمی پر صرف دنیا کے اندر تکالیف آئے تو اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جاتا ہے کہ ہمارے قسمت میں خوشی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کبھی انسان پہ خوشی لاتا ہے, کبھی انسان پہ اللہ رب العزت غم لاتا ہے کہ وہ جو ہے سیدھے راستے پہ چل پڑے, نہ مستی کرے اور نہ جو ہے اللہ کی رحمت سے ناامید بن جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, انی امرتو, یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اعبد اللہ, کہ میں عبادت کروں گا اللہ کی, مخلصا لہ الدین, اسی حالت میں کہ خالص کرنے والا ہوں اللہ کے لیے اپنے دین کو. اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام کہہ دیجئے یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کروں گا ایک اللہ کی, ایک اللہ کی عبادت کروں گا, کس طرح, مخلص اللہ الدین, اسی حالت میں کہ خالص کرنے والا ہوں اللہ کے لیے اپنے دین کو, اپنی عبادت کو, اپنی اطاعت کو, کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکوں گا, کسی اور کے سامنے نہیں, صرف ایک اللہ سے مانگوں گا, کسی اور سے نہیں, صرف ایک اللہ کے اس لیے جو ہے نظر و نیاز دوں گا, کسی اور کے لیے نہیں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے, لِأَنْ أَكُونَ, اس لیے کہ ہو جاؤں میں, أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, اول گردن رکھنے والا, الاول تابعداری کرنے والا اللہ کے حکم کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے, لِأَنْ أَكُونَ, کہ ہو جاؤں میں اول المسلمین, اول المسلمین, تابعداری کرنے والا اللہ کے حکم کا. کیونکہ بیان کرنے والا جب دوسرے کے سامنے جب بیان کرے گا تو اس کے بیان کے اندر تبھی جا کے اثر ہوگا کہ جو وہ کہے گا اس پہ اس کا خود عمل بھی ہوگا. اور اگر وہ دوسروں کو جو ہے وہ نصیحت کرنے والا ہے اور خود جو ہے اس پہ عمل کرنے والا نہیں ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے مسلم کے اندر کہ جہنم کے اندر جہنمی جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ ہوگا جس کی آنتڑیاں جو ہے وہ اس سے نیچے جو ہے وہ گری ہوگی, وہ اپنی آنتڑیوں کو جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ گھسیٹے گا اور جہنم جو ہے ان کی بدبو اور تغفن سے جو ہے انتہائی پریشان ہوں گے. وہ ان سے کہیں گے کیا تو وہ نہیں ہے جو ہمیں نصیحت کیا کرتا تھا؟ وہ جواب دے گا بالکل میں وہی ہوں, مگر تمہیں نصیحت کرتا تھا اور خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ جو دوسروں کو نصیحت کرنے والا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی حلق سے لوہے کی کینچیوں, آگ کی کینچیوں پہ جو ہے وہ کیا کرے گا, اس سے گوشت کو جو ہے وہ نکالے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ امرتو لئن اکون اول المسلمین, اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے میرا اس پر خود ایمان ہے, میں اس کو خود جو ہے وہ مان رہا ہوں. قل انی اخاف, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, انی اخاف, یقیناً میں ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی, کے خلاف کروں اپنے پروردگار کی, نافرمانی کر دوں اپنے پروردگار کی, عذاب یوم عظیم, بڑے دن کے عذاب سے. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, یقیناً میں ڈرتا ہوں, ان عصی تو ربی, کے نافرمانی کر دوں اپنے پروردگار کی, رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم مسئلہ بیان کر, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر، کسی کا لحاظ اور خاطر کیے بغیر لوگوں کے سامنے جو ہے مسئلے حق کو بیان کر، اور میں مسئلہ بیان کرنا جو ہے وہ چھوڑ دوں تو یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ تو رب کی نافرمانی ہے، تو میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے کون اللہ سے جو ہے وہ بچائے گا۔ پیغمبر جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو کون مجھے بچائے گا، اور جو اپنے آپ کو پیغمبر کا وارث کہنے والا ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ نہیں ڈرتا، وہ حق کو چھپانے والا ہے، حق کا بیان کرنے والا نہیں، کیونکہ پیغمبر تو ڈرتا تھا اور یہ ڈرتے نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام تو سلام تو ڈرتے تھے اور یہ لوگ جو ہے وہ ڈرنے والے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے، اور یہ آیت دلیل ہے عصمت انبیاء پر، پیغمبر کی پاک دامنی پر جو ہے یہ آیت جو ہے وہ دلیل ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے اسی وجہ سے کہ وہ ڈرتا ہے کہ بڑے دن کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا، اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے۔ قل اللہ کہہ دیجئے، اللہ اعبد میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی اسی حالت میں کہ خالص کرنے والا ہوں اللہ کے لیے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو، اپنی عبادت کو، کیونکہ یہ ایک اہم اور ضروری مسئلہ ہے اللہ کی عبادت کا، توحید کا مسئلہ، اسی وجہ سے اس کو بار بار مختلف انداز سے جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی اس کو جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ قل اللہ اعبد، کہہ دیجئے اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی اسی حالت میں کہ خالص کرنے والا ہوں اللہ کے لیے اپنی دین، اپنی اطاعت کو، اپنی عبادت کو۔ فاعبدوا بس عبادت کرو تم، ما شئتم اس طریقے پر جو تم چاہتے ہو، فاعبدوا بس عبادت کرو، ما اس کی، شئتم جو تم چاہتے ہو، من دونہ اللہ کے سوا، بس عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو اللہ کے سوا۔ لات کی عبادت کرتے ہو، منات کی کرتے ہو، عزا کی کرتے ہو، اللہ کے ساتھ اوروں کو جو ہے وہ پکارتے ہو، اوروں کی نظر نیاز جو ہے وہ دیتے ہو، اوروں کی پرستش اور پوجا کرتے ہو، تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو امر للتحدید کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امر للتحدید کہتے ہیں۔ میں نے تو مسئلہ بیان کر دیا، ابھی نہیں مانتے تو جو کرتے ہو وہ کرو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے جو ہے وہ سزا ہے تمہارے دین کا اور میرے لیے جزا ہے میرے دین کا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے بدلہ ہے ہمارے اعمال کا اور تمہارے لیے سزا ہے تمہارے عمل کا۔ باز نہیں آتے تو کرتے جاؤ، جو کرنا ہے وہ کرو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فاعبدوا ما شئتم من دونہ، عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو اللہ کے سوا۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان الخاسرین الذین، یقینا نقصان والے ہیں وہ لوگ، خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، وَأَهْلِيهِمْ اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت قیامت کے دن۔ کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان الخاسرین الذین، یقیناً نقصانی ہیں وہ لوگ، خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، خود جو ہے وہ قرآن سے دور ہوا، اپنے عقیدے کو تباہ کر دیا، اپنے عمل کو تباہ کر دیا، عقیدہ شرک کیا، عمل جو ہے وہ شرک کیا، اور صرف خود نہیں وَأَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کو بھی قرآن سے محروم کر دیا، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن سے محروم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الخاسرین حقیقت میں تاوانی یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تاوان کے اندر جو ہے وہ ڈالا. ان کے عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ کیا خرابی اور بربادی کا جو ہے یہ باعث بنا. کیونکہ ایمان والوں کو تو اللہ کا حکم کیا ہے سورۃ تحریم کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہاں پر ان بیمانوں نے کیا کیا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کس میں ڈالا, نقصان میں مبتلا کر دیا. الا ذلک هو الخسران المبین, خبردار یہ ہے نقصان المبین واضح. لہم من فوقہم, ان کے لیے ہوگا من فوقہم ان کے اوپر ظلل سائبان, من النار آگ کا, ومن تحتہم اور ان کے نیچے ظلل سائبان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے ہوگا من فوقہم ان کے اوپر ظلل سائبان, یا ظلل کے معنی پردے, من النار آگ کے, ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے ظلل پردے سائبان ہوں گے آگ کے, نیچے اور اوپر جو ہے آگے یعنی اوپر نیچے اللہ ان کو آگ کے اندر جو ہے وہ بند کر دے گا. ذالک یہ عذاب, یخوف اللہ بہ عبادہ, ڈراتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے عبادہ اپنے بندوں کو. یہ عذاب ڈراتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے عبادہ اپنے بندوں کو کہ میرے بندوں ڈر جاؤ. یہ کوئی گپے نہیں لگا رہا, کوئی مذاق نہیں کر رہا, کیونکہ یاد رکھیے مشرق جو ہے یعنی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, آسمان کے رنگت کی اندر جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے, زمین کی خاصیت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے, مگر اللہ نے جو بات قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ کی ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ذالک یہ عذاب, یخوف اللہ بہ عبادہ, ڈراتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو. یا عبادی, اے میرے بندو, فتقونی, بس مجھ ہی سے ڈرو. یا عبادی, اے میرے بندو, فتقونی, بس مجھ ہی سے ڈرو, میرے سوا کسی اور سے نہ ڈرو. اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے بچاؤ, میری مخالفت سے بچاؤ, شرک سے باز آؤ, جو عمل کا شرک ہے, جو عقیدے کا شرک ہے اس سے باز آؤ. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرا فبشر عباد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا الطاغوت غیر اللہ کی پرستش سے, آئیں یا بدو ہاں کہ بندگی کرے وہ ان کی, وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور پلٹ آئے إِلَى اللَّهِ اللہ کی کتاب کی طرف, لَهُمُ الْبُشْرَى ان کے لیے خوشخبری ہے, فبشر عباد پس بشارت دیجئے میرے بندوں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا الطاغوت غیر اللہ کی پرستش سے, غیر اللہ کی عبادت سے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی ذکر فرماتے ہیں, اور اسی طرح امام مجاہد رحمت اللہ علیہ بھی معنی ذکر فرماتے ہیں کہ طاغوت کے معنی کل ما عبد من دون اللہ, ہر وہ چیز جس کو جو اللہ کے سوا جس کی پوجا کی جاتی ہے تو اس کو طاغوت کہتے ہیں. ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا جو ہے وہ پوجا کی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو طاغوت کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے بولو جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا غیر اللہ کی عبادت سے، آئیں یا عبدوہا کے عبادت کرے ان کی، اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش اور پوجا سے اپنے آپ کو بچایا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور پلٹ آئے، رجوع کیا إِلَى اللَّهِ اللہ کی کتاب کی طرف، لَهُمُ الْبُشْرَى ان کے لیے خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَاد پس بشارت دیجئے میرے بندوں کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے اللہ جن بندوں کو آپ بشارت دے رہے ہیں، جن بندوں کو آپ خوشخبری دے رہے ہیں، وہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، الذین بولو یستمعون القول جو سنتے ہیں اللہ کی بات کو، الذین بولو یستمعون القول جو سنتے ہیں اللہ کی بات کو، فیتبعون احسنہ پس تابعداری کرتے ہیں وہ، احسنہ اچھے اوامر کی، اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان کی نواہی سے، پس وہ پیروی کرتے ہیں احسنہ اس کتاب کے اچھے اوامر کی، اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان کی نواہی سے، اولئک الذین ہداہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو توفیق دی ہے اللہ نے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ اور یہی ہے، اور یہی لوگ ہم أُولُو الْأَلْبَابِ یہی ہے عقل والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے کون ہے؟ الذین یستمعون القول وہ لوگ جو سنتے ہیں اللہ کی بات کو، قول اللہ کی بات. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر کا نام ہے زاد المسیر، زاد المسیر کے اندر جو ہے وہ معنی ذکر فرماتے ہیں قول ما قال اللہ من القرآن، کیا معنی ذکر فرماتے ہیں؟ ما قال اللہ من القرآن وہ کچھ جو کہا ہے اللہ نے قرآن میں سے، یعنی قول کے معنی کیا ہے؟ قرآن. قول کے معنی کیا ہے؟ قرآن. کیونکہ اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ قرآن ہے. حتی یسمع کلام اللہ، تو قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ دیکھئے قرآن کا سننا پہلے کر دیا، قرآن پہ عمل جو ہے وہ بعد میں ذکر کیا گیا. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جب آپ ان کو دعوت قرآن کی دیتی ہیں تو وہ جو ہے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ عمل پکار دے، عمل پکار دے، عمل کرنی چاہیے، عمل کرنی چاہیے. تو اس کو آپ یہ بتائیں ڈنگرا اس کی طرف آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے پہلے عمل ذکر کیا ہے کہ پہلے اللہ نے قرآن سننا ذکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، عمل تو اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے، پہلے تو قرآن سنو نا. قرآن سنتے ہی نہیں اور تم کہتے ہو عمل، عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے. اللہ کے بندے کون کہتا ہے کہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ ایک آدمی جو ہے وہ کہے کہ سجدہ جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہے، سجدہ جو ہے وہ کرنی چاہیے، تو آپ ان کو یہ کہیں کیا رکوع سے پہلے کہ رکوع کے بعد؟ سجدے کی اچھائی میں کسی کا اختلاف تو نہیں ہے کہ نہیں؟ کوئی جو ہے عقل والا مسلمان جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ سجدہ اچھا نہیں ہے، یہاں سجدے کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی، سجدے کے بغیر تو نماز نہیں ہو، فرض ہے. مگر سجدہ جو ہے یہ اچھی بات ہے، مگر اپنی جگہ پر، کہ رکوع سے بعد میں ہوگا. اگر کوئی رکوع سے پہلے سجدہ کرے اس کے بعد رکوع کرے اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ قیام کے لیے جائے تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ تو ہر چیز جو ہے وہ اچھی ہے مگر اپنی جگہ پہ اچھی ہے, ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے اچھی ہے مگر اپنی جگہ جو ہے وہ اچھی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا عمل جو ہے وہ اچھی بات ہے مگر کس سے؟ قرآن سیکھنے کے بعد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کتاب العلم کے اندر, صحیح بخاری کے اندر جو وہ باب قائم کرتے ہیں کتاب العلم, اس کے اندر باب قائم کرتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل, کہ علم یہ پہلے ہے کس سے؟ عمل کرنے سے اور دوسروں کو بیان کرنے سے. علم جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ پہلے ہے عمل کرنے سے اور اسی طرح دوسروں کو بیان کرنے سے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں عمل چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں دوسروں کو بیان کرنا چاہیے. بھئی اچھی بات ہے مگر اپنی جگہ پر, رکوع جو ہے وہ اچھی ہے مگر قیام کے بعد, سجدہ جو ہے وہ اچھی ہے مگر رکوع کے بعد, تبلیغ جو ہے وہ اچھی ہے مگر اپنی جگہ پہ, عمل جو ہے وہ اچھی ہے مگر اپنی جگہ پہ. کس سے؟ کہ پہلے قرآن کو سیکھو, پہلے کیا کرو؟ پہلے قرآن کو جو ہے وہ سیکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بس کیا کرو, تم قرآن کو بیان کرو. نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا خیرکم من تعلم, قرآن کا سیکھنا پہلے, وعلمہ اس کا سکھانا بعد میں ذکر کیا. تو جب تم نے کسی چیز کو سیکھا نہیں تو کیا لوگوں کے سامنے تم جو ہے وہ ٹیچ کر رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے الذین یستمعون القول, وہ لوگ جو سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو. تو جب اللہ کی کتاب کو سنا تو پھر کیا ہوا؟ فیتبعون احسنہ, پس تابعداری کرتے ہیں وہ لوگ, پس پیروی کرتے ہیں وہ لوگ اچھے اوامر کی, اللہ کی کتاب کی. اور ایک کو ذکر کیا, اوامر کو اللہ نے ذکر کیا اور نواہی کو اس پہ قیاس کیا. وَاجْتَنِبُوا نَوَاهِيهَا, کلام اصل میں اس طرح ہے, آگے کو اللہ نے وقف ذکر کیا, یعنی علماء نے وقف لگایا ہے کہ یہاں پر کلام یعنی پڑا ہوا ہے, یہ نہیں کہ یہاں پر قاری کی جو ہے وہ کیا حلق کے اندر جو ہے وہ پانی ختم ہوا تو ختم ہو گئی. نہیں, کیا اس نے جو ہے کیا اتنی طویل آیت جو ہے وہ پڑھی کہ یہاں پر وہ رکے گا؟ نہیں, یہاں پر جملہ پڑا ہے, آسنہ کے بعد جو ہے توہ ڈالا گیا وقف, دکھائی دیا کہ نہیں دیا؟ یہاں پر جملہ پڑا ہے وَاجْتَنِبُوا نَوَاهِيهَا, کہ اپنے آپ کو بچائے گا اللہ کی کتاب کی نواہی سے. اولئک الذین ہداہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن کو توفیق دی ہے اللہ نے, اور یہی لوگ جو ہے وہ کیا ہیں؟ عقل والے ہیں. عقل والے کون؟ جو قرآن کو سن کر اس پر عمل کرنے والے ہیں. عقل والا اللہ نے ان کو نہیں کہا کہ قرآن سنے بغیر جو ہے عمل کرنے والے ہیں. افمن حق علیہ کلمت العذاب, اے وہ شخص حق علیہ کہ لگ چکا ہے اس پر حکم اللہ کے عذاب کا, اے وہ شخص حق علیہ القول حق علیہ کلمت العذاب کہ ثابت ہو چکا ہے لگ چکا ہے علیہ اس پر حکم اللہ کے عذاب کا کہ یہ آدمی جہنمی ہے. اس کو جو ہے وہ کیا اس کے دل پہ اللہ نے مہر جباریت کو لگا دیا, ختم قلب کر دیا. اف انت تنقذ من فی النار, آیا تو بچا سکتا ہے اسے فی النار جو آگ میں ہے, جس کا مقدر جو ہے وہ آگ ہے, جس کو اللہ نے ان کی ضد اور انات کی وجہ سے ان کے دل پہ اللہ نے مہر جباریت کو لگا دیا, تو کیا تو اس کو بچا سکتا ہے؟ اس کے اندر تسلی ہے مبلغ کو کہ کبھی کبھار جو ہے وہ مبلغ کہتا ہے فلاں سیدھے راستے پہ آ جائے, فلاں قرآن کے سامنے بیٹھے, تو دل خفا ہو جاتا ہے یار میں دعوت دیتا ہوں ان پہ اثر نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے جہنمی ہے, کیا تم جہنمی کو بچانا چاہتے ہو؟ لَاكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ, اس آیت کریمہ کے اندر بشارت ہے, جو آگے بشارت ذکر ہوا نا, لَهُمُ الْبُشْرَى, ان کے لئے خوشخبری ہے, تو یہاں پر ان خوشخبری کا تذکرہ ہے. لَاكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ, لیکن وہ لوگ, اتَّقَوْ رَبَّهُمْ, جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا رب کی مخالفت سے, اپنے آپ کو بچایا رب کی مخالفت, اس میں شرک بھی ہے, عمل کا شرک, عقیدے کا شرک. لَهُمْ غُرَفٌ, لَهُمْ غُرَفٌ, ان کے لیے بالا خانے ہیں, اونچے اونچے محلات ہیں, مِن فَوْقِهَا, اس کے اوپر, غُرَفٌ, بالا خانے, مبنیتن, بنے بنائے, پہلے سے تیار شدہ, بنے بنائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بچائے رب کی مخالفت سے, لہم غرفن, ان کے لیے بالا خانے ہیں, اونچے اونچے محلات ہیں, من فوقہا, اس کے اوپر, غرفن, بالا خانے, مبنیتن, پہلے سے بنے بنائے. یہ نہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا, سب سے پہلے جو ہے وہ آرکیٹیکچر کے پیچھے جو ہے وہ گھومنا پھرنا پڑے گا, کہ پہلے یہاں پر جو ہے وہ نقشہ جو ہے وہ بناؤ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کانٹیٹی سرویئر کو جو ہے وہ بلایا جائے گا کہ اس میں جو ہے میرا خرچہ جو ہے وہ کتنا آئے گا, تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیکیدار کو جو ہے وہ, اس کے بعد جو ہے پی ڈی اے کا چکر لگے گا, وہاں پر نقشے کو جو ہے وہ پاس کیا جائے گا, تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیکیدار ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ کرش والے کے ساتھ جو ہے وہ دوستی اور آشنائی جو ہے وہ, اس کا رشتہ جو ہے وہ استوار کیا جائے گا, تو تبھی جا کے جو ہے وہ آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ بنے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, مبنیت پہلے سے بنے بنائے ہیں, اس کی صرف جو ہے آپ کے لیے خوشبو, آپ وہ جو ہے جنت پہلے سے بنی, جنتیوں کے لیے صرف اس کو جو ہے خوشبو لگائی جائے گی, اس کو خوشبودار بنایا جائے گا. اور اللہ رب العزت فرماتے تجری من تحت الانہار, روانہ ہوگی اس کے نیچے سے الانہار نہرے, تجری من تحت الانہار, روانہ ہوگی ان کے نیچے سے نہرے, یعنی کہ کسی اور سے جو ہے اچھا گھر بنایا ہے, خوبصورت جو ہے وہ گھر بنائے, خوب فیسیلیٹیٹ جو ہے آپ اپنے گھر کے اندر رہ رہے, مگر پانی نہیں, ٹیوب ویل خراب ہے, اس کی بجلی جو ہے وہ کاٹی گئی ہے, تو پھر کیا ہوگا, دوسرے سے سوال کرنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا, سوال تو کرنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے وہاں پر یہ ٹینشن نہیں ہوگا, وہاں پر یہ ٹینشن نہیں ہوگا کہ یار وابڈے والے آ گئے اور انہوں نے ٹویل کی جو ہے وہ تارے کاٹ دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا, تجری میں تحت الانہار, روانہ ہوگی ان کے نیچے سے نہرے, اور نہرے کیا, عموماً ہر جنتی کے جنت میں چار نہرے ہوگی, پانی کی, شراب کی, دودھ کی اور شہد کی, یہ ہر جنتی کی جنت کے اندر یہ چار نہریں رواں دواں ہوگی. اور جو اللہ کے مقربین ہوں گے تو کسی کے لیے زنجبیل اور اسی طرح تسنیم, سلسبیل, مختلف قسم کی نہریں جو ہے وہ, کچھ کا تذکرہ قرآن میں ہے, کچھ احادیث میں ہے, اور کچھ اللہ کے علم میں ہے. وعد اللہ, یہ وعدہ ہے اللہ کا, وعد اللہ, یہ وعدہ ہے اللہ کا, کسی اور کا وعدہ نہیں, کسی بادشاہ کا نہیں ہے, کسی سیاسی لیڈر کا نہیں ہے, کسی ایم پی اے اور ایم این اے کا نہیں ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد, خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدوں کا, اللہ جو ہے اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا, کیونکہ اللہ کمزور نہیں ہے, انسان تو کمزور ہو جاتا ہے, وعدے کی خلاف ورزی کر جاتا ہے, اللہ کو جو ہے وہ کمزوری لاحق نہیں ہے, تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. تو اللہ رب العزت فرماتے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کی. پہلا باب سورت کا اختتام پذیر ہوا.